Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir. Hakkı Yılmaz 1949 yılında Konya'nın Beyşehir ilçesinin Kayabaşı köyünde dünyaya geldi. İlkokula gitmeden Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. 1961 yılında ilkokulu bitirdi. 1963 yılında hafızlık ve Arapça eğitimi almaya başladı. 1965 yılında Arapça bilenler arasından seçilerek tekamül eğitimi için Alanya'ya gitti. 1969 yılında İstanbul'da Arapça tekamül kursunda hoca oldu. Daha sonra da dışarıdan İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Askerlik dönüşü ticaretle uğraşmaya başladı. Bu süreçte fahri vaizlik, Arapça öğretmenliği ve muhtelif dini araştırmalarla uğraştı. 1987 yılında ticareti tamamen bırakıp kendisini Kur'an-ı ilimlere adadı. Kur'an ve dini ilimler alanındaki çalışmalarına devam eden yazar, evli ve 3 çocuk babasıdır. Değerli izleyenlerimiz, yeni bir programla huzurunuzdayız. Programın adını Kur'an ve İslam koyduk. Din son zamanlarda bilindiği üzere toplumun üzerinde hassasiyetle durduğu ve aydınlanma ihtiyacı duyması hasebiyle de büyük bir iştahla, büyük bir ilgiyle izlenen çeşitli tartışmaların, televizyon konuşmalarının konusu olmaya devam ediyor. Din bilindiği üzere toplumun gerek toplumsal yaşamın, gerekse bireylerin yaşamında yaşam tarzlarını, biçimlerini belirlemede önemli rolü var, rol oynuyor. Bunu görmezden gelmek mümkün değil. Bir değerler bütünü olarak, yani ilkeler ve ahlaki değerler olarak bir bütün olan dinin toplum içerisinde paylaşılması ve yaşanması genellikle kavramlar üzerinden olmakta. Kavramlar insanların birbirleriyle iletişim içerisine girmeleri ve ahenk içerisinde yaşamaları için kullandıkları bir dil aracı. Ancak kavramlara yüklenen anlamların farklı olması, yani aynı bir kavramdan insanların farklı farklı anlamlar çıkarması veya o anlamlara, o kavramlara farklı anlamlar yüklemiş olması, toplumdaki iletişim kopukluğuna ve birbirlerini anlamama sorununa yol açması sebebiyle toplumun barışını, huzurunu ve uzlaşı ortamını da tahrip ettiğine bizzat yaşayarak şahit oluyoruz bilindiği üzere. Din bu bağlamda işte o kavramlara aynı anlamı yüklenmediği bir sorun alanı olarak üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir sorun alanı olarak görünüyor bize, öyle göründü. Ve biz bu kavram kargaşasını önlemek veya onu izalesine katkıda bulunmak üzere programımızın değerli konuğu Sayın Hakkı Yılmaz'ı, efendim hoş geldiniz bu arada. Teşekkür ediyorum. Kur'an diline hakimiyeti ve Kur'an üzerindeki derinlemesine çalışmalarıyla tespit ettiği hayati önemde bazı hususlara değinmek suretiyle dinden ve dini değerlerden ne anlamamız gerekiyor, Kur'an'ı nasıl anlamamız gerekiyor, nasıl okumamız, nasıl anlamamız gerektiğine dair önemli bulguları var. Bizimle o bu bulgularını paylaşacak ve biz de umuyor ve diliyoruz ki amacımız da o, bu kavram kargaşasını gidermede bir katkımız olur. Ve artık biz birbirimizi ne dediğimizi anlayacak hale geliriz diye umuyoruz efendim. Allah utandırmasın. Efendim tekrar hoş geldiniz. Efendim. Şimdi Sayın Hakkı Yılmaz, konunun uzmanı, konunun ilgilisi, kamuoyunca da çok yakinen tanıdığında şüphe yok. Kendisi bize kısaca kendi kısa geçmişini aktardıktan sonra konusuna girecek ve biz bu üç programlık düşündüğümüz temel kavramlar, temel inanç değerlerini işleyeceğimiz üç program Sonrasında onu başka bir mecraya taşıyacağız. Orada evet. daha çok izleyicilerimizin sorularına yönelik konular işleyeceğiz. Buyurun efendim. Efendim, önce çok teşekkür ediyorum Zat-ı Halinize. Ve başta Sayın Kofuz'un şahsında Karadeniz TV'ye böyle bir önemli programda bize yer verdikleri için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi bu kardeşiniz ta küçük yaşta, başta babasının zoruyla olmak üzere Kur'an'la tanıştırıldı. Çeşitli aşamalardan geçti. İlk etapta iyi bir Arapça eğitimi aldı. Sonra ticarete atıldı. Ticaretle nafakasını temin etti. Daha sonra dünyanın değişik yerlerinde ve özellikle İslam dinine saldırılar, İslam dini eleştirilmeye başladı. Ve ben bu eleştiri kitaplarını tetkik ettiğim zaman hiçbirisi Kur'an'a yönelik bir eleştiri değildi. Bunlar İslam dinine sonradan sokulmuş hurafalar ve dinle olmadığı halde din adına uydurulmuş nesnelere yönelikti. Ama millet bunu din zannediyordu. Sonra yine bir akım başladı, kutsal kitapların eleştirisi diye. Bu kutsal kitaplar eleştirisinde Kur'an'la ilgili olan bölüme baktığım zaman, orada da Kur'an'ın kendisinin değil, belirli bir kurumun yapmış olduğu Kur'an çevirisinin meali, baz aldıklarını, oradan Kur'an'ı eleştirdiklerini gördüm. O meal veyahut da çeviriye baktığımız zaman haddi zatına o eleştiriyi o insanlardan evvel bu işi sahiplenen, Müslüman geçinenlerin eleştirmesi lazımdı. O yalanlara, o yanlışlara onların engel olması lazımdı. Ama olmadı. Bu defa bizde Kur'an'ın çevirmesine, meallendirilmesine Rabbimizin bir lütfu olarak bilgi, birikim, altyapı olduğundan dolayı kolları sıvadık. Bu işe giriştik ve Rabbimiz nasip etti. 11 cilt Tebyinül Kur'an adıyla bir çalışma yaptık. Bu Tebyinül Kur'an çalışmamızı doğru, iyi bir meale ulaşmak için yaptık. Yoksa Kur'an anlaşılmaz da onu anlatmak için yapmadık. Ve Kur'an çevresinde oluşan tozları, dumanları dağıtmak için onları eleştirmek için yaptık onları. Ve kardeşlerimize de işte 3 sene evvel falan net iniş sırasına göre ama dünyada olmayan ilk bir yönü daha var. Biz bunları indiği gibi imkanlarımız ölçüsünde necim necim ayırmak suretiyle birbirine karıştırmadan yaptık. Ve böylece bu kamuoyunda da çok takdir gördü. Ve işte ondan sonra bunların, bu çalışmaların daha geniş kitlelere ulaşması açısından, kamuoyundan gelen talepler sonucunda sağ olsunlar Ahmet Kopuz Beyefendi ve sizler ve bizler bu işte yola çıktık. Şimdi işte Allah razı olsun. Şimdi izleyicilerimize evet, şunun altını çizmeme izin verin. Buyur. Şimdi Hakkı Bey'in çalışmasının özgünlüğü şu ki geleneksel Kur'an tefsirlerinde veya meallerinde Kur'an'ın Musaf'taki sırasına göre bir açıklamalar veya anlamlandırmalar yapılmakta. Son zamanlarda nüzul sırasına göre bu yapılmaya çalışılarak yeni bir adım atıldı. Fakat Hakkı Bey'in çalışmasındaki daha da konuyu özgünleştiren tarafı Necm diye tabir evet. ettiği, bilindiği üzere surelerin tamamı hepsi bir seferde inmedi her birisi teker evet. teker. Zaman zaman falanca surenin filanca ayetleri falanca sureden sonra indi evet. veya sonra evet. bunlar oraya yerleştirildi. Eğer bunlar bu Necm sırasına sokulabilmiş olsaydı Kur'an nasıl anlaşılırdı? Yolunda bir çalışma olduğu için fevkalade ilginç sonuçlara da götürüyor bizi. İzleyeceğiz. Buyurun evet. efendim. İnşallah bu konunun ayrıntısını Kur'an'ı tanıtırken tertil kavramı çerçevesinde inceleyeceğiz bunu. Bu özel bir başlık evet. öyle şey yapacak. Şimdi işin aslı bizim bu işe başlamamız bu. Hı hı, bütün mesele bu. Şimdi efendim, biz bu programı başta neden yapmak zorunda kaldık noktasını ben şöyle arz edeyim. Kur'an indiği zaman Arap toplumu hani vahşi, belki de yani fetret devri dediğimiz, bugünkü insani değerlerin hiçbirisinin olmadığı bir toplumdu. Bunu tarihçiler uzun uzun anlatırlar. Kur'an böyle bir topluma indi, İslam dini böyle bir toplumda oluştu. Ve kısa zaman içerisinde o çağ tarihe, Peygamberimizin yaşadığı, sağ olduğu o seneler, asr-ı saadet, mutluluk çağı olarak geçti. Orada hakikaten herkes mutluydu. A'dan Z'ye kadar, en alt kademedeki insandan en üstteki insana kadar refah seviyeleri, devlet dediğimiz şey, nimet dediğimiz şey, refah eşitlenmişti. Ve böylece bir mutluluk çağı oluşmuştu. Herkes kardeş olmuştu. Ve gayet iyiydi. Ama kısa süre sonra bu olay bozuldu. Kur'an'da bir ayet de Ali İmran suresinde, kısaca orijinalinden söyleyeyim. Ve entümül âlemle in küntüm müminin. Eğer inandıysanız, inanansanız en üstün sizsiniz. Beyanı var. Hı hı. Ve hakikaten o günkü Müslümanlar çevrelerinde, dünyada, o günkü ortamlarda en üstün kitle oldular. Ama o günden bugüne ne oldu da Müslümanlar bu hale geldi? Şimdi, tabii bu yani aradan 1400 sene geçti, evet, yaklaşık. Ama yani Müslümanlar bu, sadece bir süreç yaşandı yani. Sosyal, siyasel, ekonomik, askeri, kültürel yönlerinde bugünkü Müslümanların konumu ne dünyada? O günkü konumu ne, bugünkü konumu ne? Ama bugünkü dediğimiz zaman sadece bugünkü değil yani. Evet, 10 sene evvelki, 20 sene evvel, 100 sene evvelki, 1300 sene evveline kadar bunu götürebiliriz. Buradaki bunların konumu ne? Dediğimiz zaman müminlerin, Müslüman geçinenlerin en üstün seviyede olduklarını herhalde söyleyemeyeceğiz. Ulan şüphe hiç bir şekilde. Evet. Şimdi bu acı bir konu. Yani bir Müslüman için böyle bir itirafta bulunmak hakikaten işler acısı bir konu. Yani izninizle şunu da ilave edelim. Bugün kafir dediğimiz, evet, yani ne bileyim yani küffar dediğimiz İslam dininin dışındaki özellikle Batı medeniyetinde, evet, ne oluşturan insanların yaşadığı ülkelerin ne gibi hayat standardını yükseltecek, refah yaratacak, evet, ilmi, teknolojik buluşları varsa onların ürünlerini hep biz alıp kullanıyoruz, evet, ve biz onlar için çalışmış oluyoruz. Evet. En gelişmiş, en mükemmel dinin mensubu insanlar, evet, ve en geri kalmışlığın, en sefaletin, evet, insan haklarının en çok çiğnendiği, kendinden olanların birbirini öldürdüğü, evet, hatta başkalarını da Allah adına sözüm ona tırnak içinde söylüyorum, öldürerek Allah'a yaranmaya çalışan insanların topluluğu haline maalesef gelişimiz tabii işte bu bütün ciddi bir sorun. İnşallah ileriki programlarda her biri Kur'an ilkesi olarak hepsini tek tek böyle Kur'an bağlamında inşallah inceleyeceğiz. İnşallah. Evet. Şimdi müminler dediğim gibi o kötü durumdan, kölelik durumundan, sefalet durumundan çok üstün bir seviye, mutluluk çağına ulaşmışlardı. Ama müminler bu paylaşımla, Kur'an ilkeleriyle bu noktaya geldiği zaman birileri bunu hazmedemiyorlardı. Çünkü kapılarındaki kulları elden gitmişti, kasalardaki pulları ellerinden gitmişti. Şimdi bunlar nasıl olmuştu biraz sonra değinmeye çalışacağım. Bundan hiç memnun olmuyorlardı. Sinsi davranarak bunu tekrar eski konumuna getirip kendilerini ilahlaştırmak, raplaştırmak, yine kapılarında binlerce kulları olsun, yine paraları pulları dolu olsun istiyorlardı. Bunun için bir politika geliştirdiler. Bu politika onlar gizli yapmıştı ama Kur'an'ın mucize kitabı olmasından nedeni Allah onların o sinsi planlarını Kur'an'da Müslümanlara deşifre etmişti. Çok enteresan. Bunu deşifre etmişti. Şimdi lütfen bu hani Fussilet suresinin 26. ayetini siz mealen verin. Ben orijinalden söyleyeceğim. Estağfirullah. Ve galellezine keferu la tesma'u li hazel Kur'an velgav fihi leallekum talibun. Evet. Bu Fussilet suresinin 26. evet. ayeti Hakkı Bey'in çevirisiyle ve kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabliğini bilerek reddeden kimseler, üstün gelmeniz için bu Kur'an'ı dinlemeyin, onun içinde anlamsız şeyler yapın, anlaşılmasını her türlü yolla engelleyin dediler, diyor. Evet. Bu ayet, evet. Evet, sır buydu. Hı hı. Kafirlerin Rablığı yıkılınca, onlar planları bu. Halkı Kur'an'ı dinlemekten ve anlamaktan alıkoyalım. O zaman biz galip geleceğiz. Bunu Cenab-ı Hak deşifre etmişti. İşte bu aşamada bu faaliyet başladıktan sonra Mustafa'nın tertibinden tutacağız. Kavramların yozlaştırılmasına kadar bir hayli malzeme ve süreç gelişti. Ve Müslümanlar hepsi şapı şeker sandı, şekeri sap sandı ve ondan sonra da bugüne geldi. İzin verirseniz bir soru veya bir açıklayıcı bir şey ilave etmek istiyorum. Buyur. Şimdi yaratan bütün varlıklarına, kendi fıtratlarına, yaratılış hikmetlerine uygun yeteneklerle donatmış ve görevler vermiş. Arıya bal yapmasını emretmesindeki olduğu gibi insana da diğer varlıklara da varlıklarını sürdürebilme, varlıklarını tehdit eden tehlikelere karşı önlem geliştirebilme yetenekleriyle teçhiz etmiş, donatmış. Şimdi hatta insan, Adem'e de diyor ki sen varlığını koruyabilmen için şeytan da yanında, sen ona rağmen benim dediklerimi yapmakla mükellefsin. Evet. Dolayısıyla dinamik bir canlılığı ayakta tutmaya çalışıyor. Bunu şunun için söyledim. Şimdi bizim Doğu toplumlarında, özellikle İslam aleminde, işte kafir izin vermiyor ki, el vermiyor ki, bizi bozuyorlar işte. Yani bunların ne yapmalarını bekliyordunuz? Onlar da kendi fıtratlarının gereğini yerine getiriyorlar. Allah'ın yaratılış hikmeti gereği oluyor bunlar. Evet. Yani bu suçu onlara yükleyip, onlar böyle yaptığı için biz böyleyiz. Peki sen ne yaptın diye kendi kendine sorma fıtratındaki bu yeteneği kullanmama suretiyle de zannediyorum anlatmaya çalıştığınız süreci hızlandırdık. Şimdi çok teşekkür ederim. Tabii bu meselenin orayı buradan geliyor da biz bunu madde madde ileride inşallah kullanacağız. Bunların ayetleri hep gelecek. Ben özetle şunu söyleyeyim size. Şimdi insanın felaketinin düştüğü durumun başta müsebbibi kendisidir. Bütün başta kendisidir. Hı hı. Cenab-ı Hak insanlar gafil, duyarsız olabilir, akılları ermeyebilir diye çok uyarılar yapmıştır. Biraz sonra onlara değineceğim. Akıllarını kullanmalarını istemiştir. Akıllarını kullanmayanları hayvandan daha aşağı olarak kendisi nitelemiştir. Ve ayrıca akıl kullanmayanların üzerine azabın, pisliğin yağacağını. Yunus 100. ayet değil mi? Evet, şimdi bunları hep bildirmiştir. Hı-hı. Ama Müslümanlar işte hani Kur'an'dan uzak tutuldu, anlamadılar. Hı-hı. Veyahut da kavramların anlamını belirli bir cümle değiştirdi, yanlış anladılar. Hı-hı. Ve ondan sonra da işi Allah'ın takdirine havale ettiler. İnşallah kader konusunda da bunları değineceğiz. Evet, yani. Çok ilginç. Bunların evet. Bunların faturası hep Allah'a çıktı yani. Tabii değerli izleyenlerimiz, bunlar işte hayati noktalar. Yani bunları teker teker altını çizerek işlemeye devam edeceğiz. Şimdi inşallah. Şimdi biz şurada önce konumuza girerken, yani bu şeyde tabii dinin, hayatın insan eksenli olduğunu biliyoruz. İslam dini ve hayat baktığımız zaman burada iki noktaya şey yapıyoruz. Bir Allah açısı var, insan açısı var. Önce şuradan girmemiz gerekiyor konuya. Çünkü burada beraber anlaştık Allah'ın izniyle. İnşallah. Çok temel bir programı oluşturacağız, oradan gideceğiz. İnşallah. Öyleyse önce Allah kimdir, nedir, bizi niye yarattı? Muradı ne? Ha, muradı ne yani? Şimdi buradan bir yola çıkılması lazım. İnsanların bunu bir çözmesi lazım. Efendim bu mantıkta, felsefede bu biliniyor ki varlıklar iki türlüdür. Bir vacibül vücut dediğimiz varlıklar var. İslam'da buna, kelam ilminde bu çok uzun uzun detaylı incelenir. Bir de mümkünül vücut var. Şimdi iki kavram üzerinden şey yapacağız. Onların evet. Evet, Allah'ın varlığı vacibül vücuttur. Şimdi Allah'ın varlığı kendindendir ve varlığı zorunludur. Bir de mümkünül vücut vardır. İnsanın vücudu, yani olsa da olur varlık, olmasa da olur. İnsansa bütün havadis, bütün kainat, bütün evrende mümkünül vücuttur. Yani ay olsa ne olur, olmasa ne olur, güneş olsa ne olur, ne olur. Sen olsan ne olur, ben olmasam ne olur. Yani buna baktığında bunun bir önemi yok. Ama Allah'ın olmazsa olmazları vardır vacibül vücutluğunda. Yani bu önce Müslüman kardeşlerimizin veyahut da her insanın önce bu Allah kavramını, Allah tanımını çok iyi bilmeleri lazım. Bunu Müslümanlar da iyi öğrenmesi lazım. Ateistlerin iyi araştırması lazım. Deistlerin de iyi öğrenmesi lazım. Halkın da, herkesin iyi bilmesi lazım. Hele hele Müslüman geçinenlerin çok iyi bilmesi lazım bunu. Bu çok önemlidir. Allah'ın olmazsa olmazları vardır. Nedir bunlar? Eğer Allah varsa, bu Allah tüm kemal sıfatlarıyla muttasıf olmalıdır. Şimdi bunlardan biraz daha anlaşılıcı kelimeleri de, evet, yani arkasına bütün ekleyelim. Bütün mükemmellik, bütün olumlulukların hepsine sahip olmalıdır. Tüm eksikliklerden de uzak olmalıdır. Yani ve olabileceklerin hepsi de olmalıdır. Şimdi Allah'ın haliklik sıfatı var. Bir Allah'sa yaratmalı. Bizi yaratıcılık sıfatının gereği yaratmalı. Razzaksa rızık sıfatı, rızık verici sıfatı varsa yarattığı zaman bize rızkımızı vermeli. Hadi sıfatı var. Bu sıfatı gereği bize yol göstermeli. İyilik yapmalı, yardım etmeli, bir olmalı, başkalarına benzememeli. Hani noksanlık, eksiklik, bunlar kelam ilminde veyahut da halk arasında da sıfatı zatiye, sübutiye diye herkese de öğretildi. Allah'ın şahsına ait nitelikleri, devamlılığına ait nitelikleri, sıfatı selbiye dediğimiz Allah'ta olmaması lazım gelen nitelikler. Ya bu Esma-ül Hüsna içerisinde mündemiş olan özellikler, şimdi değil mi efendim? Onu diyeceğim işte. En son nokta, bir insan Allah'la ilişkisi varsa, ben Allah'a inanıyorum diyorsa, bu Allah'ın nasıl bir Allah olduğunu bilmesi lazım. Çok çünkü güzel. Onlar olma, bu Esma-ül Hüsna dediğimiz Allah'ın en güzel isimleri. En güzel isimler Allah'a aittir. En güzel nitelikler Allah'a aittir. Bu Esma-ül Hüsna dediğimiz isimleri, nitelikleri her insanın bilmek mecburiyeti vardır. Eğer ki bunun bir tanesi eksik olacak olursa Allah'ı eksik tanıyor demektir. En güzel isimler diye, evet, onu değil mi çeviriyoruz, evet, Esma-ül Hüsna? Evet, en güzel, yani bütün isim. Güzellikleri en şeyi yansıtan orada bir özellik. Evet, evet, burada, burada. Şimdi bu isimlerden kısa geçiyoruz olayı. Evet, evet. Bunlar hep yani herkes çoğumuzca ileri geldiği şey, zaman evet, böyle şey olacak. Bu isimlerden iki tanesini şimdi ön plana getireceğiz. Rahman, Rahim sıfatları ve Hadi sıfatları. Rahman, en ziyade, en çok acıyan, merhamet eden. Rahim yine aynı şekilde. Bunu şöyle de açıklanabiliyor, iki sıfatın farklılığı. Birisi dünyada mümin, kafir vesaire demeden tüm varlıklara merhametini yayan. Rahim de itaat etmiş kullarına, kendisine kul olmuş kimliklere ahirette özel nimetlerini açan, onları onlarla buluşturan, onlara lütfeden sıfatı vardır. Bir de hadi sıfatı vardır. Yol gösterici. Şimdi Allah madem ki bu sıfatı var, Rahman sıfatı var, insana yol göstermeyi, rahmeti üzerine borç yazmış. Yani yol göstermeyi, peygamber yollamayı, kitap indirmeyi, yarattığı insana yardım etmeyi kendisine borç bilmiş. Bu da vacibil vücutluğundan geliyor. Eğer ki Allah rahmet etmeyeceği olursa, peygamber indirmeyeceği, göndermeyeceği olursa, kitap indirmeyeceği olursa, yol göstermeyeceği olursa zatından noksanlık var. Öyle bir Allah olamaz. Öyle bir ilah olamaz. Öyleyse bunları yapmak zorundadır. Ve bunları da yapmıştır. Ve işte önünüzde gördüğü gibi 12, Enam 12'de isterseniz lütfedin. Enam'ın 54'ünü de siz oradan okuyuverin. Göklerde ve yerde olanlar kim içindir? De ki Allah içindir. Allah rahmeti kendi zatı üzerine yazmıştır. Sizi kesinlikle kendisinde asla şüphesi olmayan kıyamet gününe toplayacaktır. Kendi kendilerini zarara sokan kimseler, işte onlar iman etmezler. 54'ü de okuyalım lütfen, onun devamında. Ve ayetlerimize inanan kimseler sana geldikleri zaman hemen selam olsun size. Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı. Şüphesiz sizden her kim bilmeyerek bir kötülük işleyip de sonra arkasından tövbe eder ve düzeltirse şüphesiz ki Allah kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır. Engin merhamet sahibidir de. Evet. Bu peygamberimize bir şey olarak, talimat olarak. Tamam. Evet. Şimdi yine kendi açıklamamız, lütfen aşağıda yine Leyl 12'de bakın daha güzel şeyler. Doğruya var. Ve güzele kılavuzlamak sadece bizim üzerimizedir. Evet. Sonrası da öncesi de sadece bizimdir. Şimdi bakın Nahl 19'da daha vurucu bir ifade. Yolun doğrusu yalnızca Allah'a borçtur. Evet. Yolun eğrisi de vardır ve eğer Allah dileseydi sizi topluca doğru yola kılavuzlardı. Evet. Şimdi bu devam eder. Biliyorsunuz orada daha ayetler hep yazdık. Şimdi bir şey de bunların devamında çok enteresan bir başka şey daha var, ayet. Zuhru Suresinin 5. ayeti, oradaki 3. sırada, 3. kağıtta. Hocam şimdi biz biraz sonra bir ara vereceğiz ama Şunu ben altını çizmeyi yeğliyorum şimdiden Sizin de notunuzda bulunması dileğiyle. Nahl 9'daki son cümlecik. Ve Allah ve eğer Allah dileseydi sizi topluca doğru yola kılavuzlardı ayetinin anlamlandırılmasını yani altını çizin, bunu mutlaka atlamayalım. Şimdi ileride şimdi de, inşallah yok, hayır. Zaten gelecek. Allah işte bunu hani ileride iki yol verdik falan, bunları hep göreceğiz inşallah. Yani bu şimdi hani zorlama. İnsanın iradesini devre dışı bırakan anlayışı var ya, öyle bir fatalite. Şimdi bak, Zuhruf 5'te de diyor ki, Zuhruf 5'te, peki siz sınırı aşan bir toplum oldunuz diye o öğütü, Kur'an'ı size göndermekten vaz mı geçelim? Şimdi bakın, Cenab-ı Hak rahmeti gereği, insan ne kadar nankör olursa olsun, ne kadar asi olursa olsun, ne kadar söz tutmaz olursa olsun, Allah kızıp da, öfkelenip de, bunlar ne yaparsa yapsın diye rahmetini göndermekten, rahmet etmekten kesinlikle vazgeçmiyor. Evet. Ve Enbiya suresinin ayetlerinde de göreceğiz. Hani herkes de çok bilir bunu. Ve mâ ersenâke illâ rahmeten lil âlemin. Evet. Biz seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Evet. Şimdi burada çok enteresandır. Bu ayetle ilgili bir şey yapacağım. Rahmetli peygamberin zatına, şahsına, varlığına bağlarlar. Halbuki Allah'ın rahmeti gereği insanlara acıdığından dolayı elçi gönderilişi üzerinde vurgu vardır. Yani peygamberin kendisi rahmet değildir. Misyonu rahmettir, gönderilişi rahmet. Gönderilişi rahmet. Evet, çok şimdi, güzel. Yani bunu da burada belirtmiş evet, olayım. Vurgulamış olalım. Şimdi bunu derken hani siz asi insan oldunuz, yoldan çıkan birisi oldunuz diye vaz mı geçelim? Şimdi şuraya geleceğim efendim. Evet. Şu noktaya. Bir de mümkünü vücut insan var. Oraya geçmeden önce bir kısa ara verelim mi? Sonra peki, devam edelim mi? Tabii, tabii nasıl isterseniz. Değerli izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. O kitap asla onda şüphe yoktur. O müttakiler, sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. Evet, tekrar beraberiz değerli izleyenlerimiz. Sayın Yılmaz, biraz önce vacib-ül vücuda dair, Allah'ın zatına dair bilgiler verdikten sonra mümkünül vücut, yani yaratıklarının oluşumuna, yaratılışına dair şeyler söyleyecektiniz. Evet. Orada şimdi efendim, mümkünül vücuttan sadece şu anda insanı ele alacağız. Çünkü programımız hep insan eksenli devam edeceği için insanın varlığı noktasında Kur'an'da insan nedir? Yani Kur'an'daki insan tanıtımı nedir? Allah insanı nasıl yaratmış? Hangi özellikle yaratmış? Kısaca bunu deyip olayın ana şeyine esas daha oradan gireceğiz. İnsanı da tanıttıktan tabii, sonra. Buyurun. Şimdi Nisa suresinin 28. ayetinde Cenab-ı Hak insanı ve hulgal insanı zayıf eder. İnsan zayıf olarak yaratıldı. İnsan zayıf bir varlık. Aynı zayıflık vurgusu, zayıflık niteliği insanın Rum suresinde de zayıflık üstüne zayıflık olarak yaratıldı diye vurgulanır. İnsan böyle zayıf bir yaratık. İbrahim suresinde de le zalümün keffardır. Zalim ve çok nankör. Şimdi zalim dediğimiz zaman bir de şu var. Herkes zulüm dediğimiz zaman birine yapılan eziyet anlıyor. Zulüm kavramı da yanlış. Burada kısaca buna da bir örnek vereyim. Buyurun. Zulüm sözcüğü Arap diline bedevi çobanların sürülerine kurtları çoban yapması anlamından kaynaklanmış. Oradan türemiş. Sürülerine kurdu. Kurdu çoban yapma. İlginç. Evet. Bunun anlamı şudur ki insanın kendi zararına iş yapması demek. Yani özeti bu. Herkes o gün üstü dalga geçen bu zaleme dedikleri zaman sürüsüne kurdu çoban yaptı. O aynı zamanda karartma anlamına karartma, da geliyor. O da aynı sonucu tabii, zulüm, veriyor. Tabii aynı şey işte. Zulmet, cahillik vesaire zulmet böyle küfür, şirk, mesela şirk en büyük zulüm dendiği zaman insanın en büyük yaptığı en çok kendi zararına zararın iş. Zararın yaptığı iş anladım. Evet. Bunun anlamı da budur. Evet. Şimdi yine Ashab 72'de yine zalim sözcüğüyle ve de çok cahil sözcüğüyle insan nitelenir. Hud suresinde umutsuz, nankör sözcüğüyle. Hud suresinin bir ayetinde yine 10. ayetinde çok kendini öven birisi olarak nitelenir. İsra suresinde nankör olarak yine şey yapar. Birinde çok cimri niteliği verilir. Mesela İsra 100'de. Fussilet 49'da da ümidi kırık, ümitsizliğe düşen, yıkılıveren birisi olarak şey yapar. Meariz suresinde de aceleci, hırslı birisi olarak, sabırsız, tahammülsüz birisi olarak nitelenir. Adiyat suresinde de Rabbına karşı çok nankör. İnnel insane le rabbihi lekenut diye şey yapar. Rabbına karşı çok nankör bir varlıktır diye şey yapar. Bir özelliği de huliga min acel, aceleden yaratıldı diyor. Çok aceleci olduğu şey yapar. Ve bir başka bir ayette Ali İmran suresinde de şehvetperest olarak. İnsan maddi şeyi, Kur'an'daki niteliği bu. Neticede buna diyecek olursak, nankör, cahil, karını zararını bilmez, haddini bilmez, umutsuz, zayıf bir varlık. Yani at gitsin mi? Hayır işte. Şimdi hayır, Allah işte atıp gitmedi işte. İşte ama bu varlık var ya, işte bu zayıf varlık. Hatta size bir espri yapayım. Evvelki gün ben bir Zafer abim var. Çok sevip sayarım. Tanıdığınız veyahut da tanıyacağınız da şu Alemdar Yalçın hocamın abisi. O rahatsızdı da. Ona halatı sormak için telefon ettim birkaç gün evvel. Diyor ben kendimi diyor Zaloğlu Rüstem sanırdım diyor. Bir örümcek canıma okudu diyor. İşte. Örümcek şey yaptı, bir aya yakın gözü kapalı kaldı. Yani bir örümcek bile haddimi bildirdi diyor. Evet, böyle evet. Zayıf bir insan. Yavuz Sultan Selim'in hani bir şeye ha, zebun ama, olması gibi. Şimdi ama bu zayıf insan var ya, Kur'an'da buyrulur, Alak suresinin ilk girişinde, İnnel insane leyatgâ en ra'â hustâna. Kendisini zengin zannettiği zaman, kendisini bir başkasına muhtaç olmadığına inandığı zaman tuğyan eder, tağutlaşır, hepsi firavunlaşır. Evet. İşte insan, o zayıf insan biraz kendinde varlık, statü, makam, mevki, para, pul gördüğü zaman firavunlaşır. Tuğyan eder. Kendisini Allah'la yarışır hale getiriverir. Ki Bakara suresinde Allah'a imanla tağuta iman zıt kavramlar olarak birbirine niteleniverir. Böyle bir özelliği var insanın. Şimdi bu insan hatta çok enteresandır. Kur'an'da Musa peygamber görevlendirilip de Firavun'a gönderildiği zaman Cenab-ı Hak ona bilgi verir. Fe innehu tağadır. Çünkü o azdıdır. Bu basit bir şeydir. İsim cümlesiyle burada ifade edilir ama peygamberimiz döneminde Kur'an'ın indiği dönemdeki firavunlar nitelenirken innel insane leyatga diye şey yaptığı zaman vurgu üstüne vurgu, yani bunu matematiksel olarak şey yapacaksa kareli küplü bir ifadeyle ifade eder. O günkü Mekke'nin müşrikleri, Rablaşmış, o günkü firavunlaşmış adamlar var ya, firavunun bin katı firavunlaşmış. Böyle bir özellik. Bunlar nereden kaynaklanıyor? İstinadan. Güzel. İstina dediğimiz işte gani sözcüğünden, zengin sözcüğünden gelir. İstina, o es takısı da onun inanç şey yapar. Kendisini zengin zanneder. İhtiyatsız zanneder ve firavunlaşır. Evet, yani kendisini hiçbir şeye muhtaç olmak olmama hissiyle evet. Zalimleşir. Şimdi bu insanı Cenab-ı Hak Hümeze suresinde bunu tanıtırken veylün likülli hümezetin lümezetin illezi cema'a malen ve ahlede yahsebu enne malehu ahlede. Onları hümeze ve lümeze sıfatıyla niteledikten sonra işte bunlar diyor, yazıklar olsun onlara. Bunlar öyle kişiler ki malı toplar, malı durmadan sayar, adetleştirir, sayısını artırır. Ama nezanlıyla yahsebu enne malehu ahlede. O malı kendisini dünyada ebedi kaldıracak zanneder. Veyahut da bunun hesabını yapar. Yahsebi sözcüğünü hem zan sözcüğüyle hem de hesap etme sözcüğüyle açıklama şeyindeyiz. Evet, yani firavunlaşma sürecini de tanımlıyor. Evet, yani. Burada, evet. Şimdi buraya geldik. Şimdi bu insan, zayıf insan, Mekke'deki de zayıf insan, daha önceki de zayıf insan, firavunla şey yapar. Bir şekilde mal mülk sahibi olduğu zaman orada yeni firavunlar türedi. Biz buna kimisine Ebu Cehil diyoruz, Ebu Leheb diyoruz, Velid bin Mure diyoruz. Ama Kur'an isim şey yapmaz, Kur'an onları karakterize eder yani karakterlerini verir. O olur bu olur, hiç önemi yok. Kur'an dedi. İnsan burada mallı, mülkü, makam, mevki gördüğü zaman ihtiyaç hissetsen firavunlaşıyor. İşte bu insan, Kıyamet suresindeki bir ifadede de bel yürüydü insanı liyafcura emame. Tabiatı gereği, içindeki özel hasletleri gereği kalan ömrünün hepsini fiski fücur içerisinde geçirmek istiyor. Zevki sefa içerisinde geçsin istiyor. Kendi zevki sefasını temin edebilmek için de bir başkalarının kanını emiyor. Ve böylece yeryüzünde fesat ve kargaşa oluşuyor. Zulüm oluşuyor. Adalet ortadan kalkmış oluyor. Bölüşüm yok. Refah belirli bir kesimin kontrolünde oluyor. Allah'sa refahı belirli bir kesimde etmez. Refahı yayar. Toplumda herkes aynı seviyede refahı paylaşsın ister. Bunu ileride başka ayetlerde, Haşr suresindeki ayetlerde göreceğiz. İşte Mekke'de böyle bir toplum var. Halk inim inim inliyor. İşte bu aşamada Allah bu topluma müdahale ediyor. Mekke'nin içerisindeki en saygın, en temiz insanı görevlendiriyor, peygamberlik vasfı veriyor, git bunları uyar diyor. Şimdi burada bir başka noktaya şey yapacağız. Bu olayı şey yaparken Cenab-ı Hak sıfatlarından çok enteresan, hani olmazsa olmaz sıfatları vardı ya, Esma-i Hüsna dediğimiz. Orada Es-Semi, El-Basir isimleri vardır. Her şeyi duyan, en iyi şekilde duyan, her şeyi gören, en iyi şekilde gören sıfatları vardır. Bu sıfatları gereği oradaki mazlumların ahını duyuyor. Ve o mazlumların ahını duyduğundan ve gördüğünden dolayı bu iki sıfatının tecellisi olarak peygamber yolluyor. Bunu İsra suresinin birinci ayetinde peygambere nasıl peygamberlik verdiği anlatılırken innehu huve semiul basirdir. Şimdi bunu böyle şey yaparken ilk sadece bizim peygamberimiz de mi? Hayır. Bütün semavi dinlerde. İsterseniz bu burada bunu evet. Bu süreçte mesela Kasas suresinin ilk giriş ayetlerini 4 ve 5. ayetleri lütfen siz okuyuverin oradan bir. Lütfen bak şimdi onu, şimdi İsrailoğulları Mısır'da Firavun'un kontrolünde eziyet altında, zulüm altında ve bu ortamda Musa Filistin'den oraya göreve gönderiliyor. Şimdi bu ayetler de bize muradı ilahinin ne olduğunun beyanı noktasına ışık tutacak. Anladım. Şüphesiz ki Firavun yeryüzünde yüceldi ve idaresi altındaki insanları grup grup yaptı. Onlardan bir grubu güçsüzleştirmek istiyor, bunların oğullarını boğazlıyor, eğitimsiz, öğretimsiz bırakıp niteliksiz bir kitle oluşturarak güçsüzleştiriyor. Kızlarını da sağ bırakıyordu. Şüphesiz ki o bozgunculardan idi. Biz ise istiyoruz ki yeryüzünde güçsüz düşürülenlere armağan verelim, onları önderler yapalım ve onları mirasçılar yapalım. Ve onları yeryüzünde sağlamca yerleştirelim. Firavun, Haman ve bu ikisinin askerlerine onlardan çekinmekte oldukları şeyleri gösterelim diye buyuruyor. Evet. Evet. Şimdi bir de onun devamında veyahut da şeyde, bakın Kitab-ı Mukaddes'ten de bu olayların şeyini yapan bir bölüm getirdim. Çıkış bölümü 3. babın, 3. babın 7 ile 12 cümleleri, 12. cümleleri. Yüce Allah'ın elçi göndermesindeki bu gerekçeler, Kur'an'daki şey yaptığımız, Musa peygamberin elçi yapılması ile ilgili olarak Kitab-ı Mukaddes'te de varittir. Orada da yer alıyor. İşte çıkış, 3. bab, 7. 12. cümlede şöyle ifade ediliyor. Rab, Allah diyor ki, halkımın Mısır'da çektiği sıkıntıyı çok iyi biliyorum. Angaracılar yüzünden ettikleri feryadı duydum. Acılarını biliyorum. Bu yüzden aşağıya indim, tabii Kitab-ı Mukaddes tabirleriyle okuyorum. Onları Mısırlıların elinden kurtaracağım. O ülkeden çıkarıp geniş ve verimli topraklara, süt ve bal ülkesine, Kenanlıların, Hititlerin, Amorluların, Perizlilerin, Hivlilerin, Yavuzluların topraklarına götüreceğim. İsrail'in feryadı bana erişti. Mısırlıların onlara yapmakta olduğu baskıyı görüyorum. Gel halkım İsrail'i Mısır'dan çıkarmak için seni Firavun'a göndereyim. Musa da diyor ki ben kimim ki Firavun'a gidip İsrailleri Mısır'dan çıkarayım diye karşılık verdi. Tanrı kuşkun olmasın ben seninle olacağım dedi. Seni benim gönderdiğimin kanıtı olacak halkı Mısır'dan çıkardığın zaman da dağda bana tapacaksın. Şimdi İsra suresindeki ayetlerle Kasas suresinin ayetleriyle ilgili bu örtüşür. Yine burada Cenab-ı Hakk'ın iki sıfatına değinilir. Görmek, en iyi şekilde görmek ve en iyi şekilde bilmek. Semi ve basır sıfatlarına burada değinilmiş oluyor. Şimdi burada Mekke'deki işte o firavun bozuntuları diyelim. Gerçi bu firavunlar gökten inmiyor. Tabii ki. Bu firavunları toplum kendisi yetiştiriyor. Üretiyor, yani. Evet. Kendisi yetiştiriyor yani. Duyarsızlıktan, ilgisizlikten, tepkisizlikten oluşuyor bunlar. Yani her toplum kendi firavunu kendisi yaratıyor. Yani firavun gökten inmiyor yani. Şimdi burada bütün mesele, peygamber bu şartlar içerisinde buraya geldi. Peygamber olarak geldi, tebliğe başladı. O günkü halk, o günkü firavunlar Allah inancını reddetmezlerdi. Onlar Allah'ı kabul ederlerdi. Evet, evet. Onlar Allah'ın varlığını da bilirlerdi. Ama Allah'a ortak koşarlardı ve özellikle de Rab ve ilahlığını kabul etmezlerdi. Rabbe? Rablık sıfatını ve ilahlık sıfatını kabul etmezlerdi. Kendileri. Allah'ın Rab'lık sıfatını, sıfatlarını bunları kabul etmezlerdi. Şimdi Rab bildiğiniz programcı demektir. Türkçesi bunun eğitimci, programcı, mürebbi sözcüğüyle aynı kökten gelen bir sözcüktür. Allah Kur'an'da dediği gibi Rabbül Alemin'dir. Tüm yarattığı alemlerin terbiyesi için kurallar ve ilkeler koymuştur. İnsanların evinde, damında, ailesinde, toplumda yaşamaları için ilkeler belirlemiştir. İşte insanlardan da bunlara uymasını istemiştir. Ama halk Allah'ın Rablığını kabul etmiyordu o gün. Özellikle ileri gelenler kabul etmiyorlardı. Allah vardır, tamam. Ama o gökte... Arada biz varız. Evet. Yerin idaresini bize bıraktı. Buranın hükümdarı da biziz. Ve neticede, mesela şöyle anlatayım. Firavun'un inancına baktığımız zaman, Kur'an'da bile Firavun'un toplumuna karşı ene rabbukumul ala, ben sizin en büyük, en yüce Rabbinizim diyor. Yoksa benden başka Firavun. Bir ilah mı tanıyorsunuz diye çevresindekilere şey yapıyor. Evet, kendisini. Evet, evet, evet. Ama o Allah'a inanıyordu. Ama Rab'lık olarak, Rab olarak, ilah olarak kendisini görüyordu. Yeryüzünün hükümdarı kendisi olarak biliyordu. Şimdi, o günkü Mekke'de de, bunu Alak suresinde ilk vahiy ile peygamberin muhatap olduğu dönem bunu görüyoruz ki, ve Rabbukel Ekrem ifadesi var. Senin Rabbin ise Ekrem'in Ekrem'i, cömertin cömerti, yücelerin yücesi, saygının saygını. Şimdi bu olay şöyle gelişiyor. Peygamber salat ediyor. Toplumda birilerini aydınlatmaya çalışıyor. Kendi imkanlarıyla. Bu aşamada henüz peygamber falan değil. Ama ileride göreceğiz. Neden başkası değil de Abdullah'ın oğlu Muhammed peygamber seçildi meselesini işlerken göreceğiz. Kendine ait özel ilkeleri var. Ahlakı var. Fıtrattan gelen ahlakı var. Fıtrattan gelen ahlakıyla toplumu uyarmaya çalışıyor. Birisine yardım ederken veyahut da birisine akıl fikir verip aydınlatmaya çalışırken Velid bin Muğire veyahut da Ebu Cehil denen de var. Tarihi belgelerde burada bir netlik yok. Geliyor peygamberimiz o gün için tartaklıyor. Sen bilmiyor musun diyor buranın Rabb'ı benim diyor. Buranın Kerim Rabb'ı benim diyor. Kerim. Şimdi Cenab-ı Hak da bunu peygamber görev yaptıktan sonra da orada vahide diyor ki o Kerimse senin Rabb'ın Ekrem'dir diyor. Biliyorsunuz burada sıfat derecelendirmesi vardır. Evet. Şimdi Kerim, ayrı mübalağa ismi fail diyoruz ama Ekrem dediğimiz zaman bütün Kerimlerden daha Kerim. Senin Rabbin ise budur diyor. Kerim, evet. Ve böylece Rab kavramını yerleştirilmesini artık insanların, o Ali'nin, Veli'nin, Ebu Cehil'in vesaire gibi insanların kontrol ve idaresinden çıkıp Allah'ın kontrol ve iradesine, Allah'ın koyduğu hükümler çerçevesine uymasına davet başlamış oluyor. Evet. Yani şimdi bu Allah'ın insanlara müdahalesi süreci gerekçesi bu. Evet, ve yolu. Gerekçesi evet. Bu. Öyle diyecek olursak Allah niçin peygamber gönderdi, niçin kitap indirdi dediğimiz zaman insanlara yardım için. Çünkü orada da o ayeti de koyduydum. Ali İmran suresinin bir 164. ayeti var. İzleyicilerimize onu da yani birebir yani böyle şey yaparsak yani çok çok iyi olacak. Orada göreceğiz. Cenab-ı Hak size elçi göndermekle, ben özetini söyleyeyim ayeti. Elçi göndermekle, kitap indirmekle çok büyük bir iyilikte bulunmuştur diyor. Yani ayetin anlamı Şimdi Ali İmran suresinin 164. ayetinde de Allah size kitap indirmekle, elçi göndermekle çok büyük bir iyilikte bulunmuştur. Allah'ın gayesi dünyada zulüm ve fesadı kaldırıp adaletin tesis edilmesi, insanların kardeşçe Allah'ın verdiği nimetleri ortaklaşa, bir paylaşımla, ortak bir refah içerisinde bölüşerek yaşaması. Yani onun için müdahalesi var. Size diyor ben bir yaşam rehberi gönderiyorum. Evet, bunu göreceğiz. Bunun adı da din oluyor. Evet, bunun adı da din oluyor. Evet. Ve inşallah diğer programda da bu din nedir, ne değildir onları anlatmaya bizim çalışıyoruz. Bizim başka biraz daha vaktimiz var mı yönetmelime bakıyorum. Birkaç söz de ben bitirme anlamında eklemek istiyorum. Değerli izleyenlerimiz, Sayın Hakkı Yılmaz'ın vurguladığı şeyler, tabii hususlar, bizim kendi özelliklerimiz, Yaradan'ın özellikleri yanında, bizim yaratılışımız, yaratılış özelliklerimizi yan yana koyduğumuz zaman, Yaratan'ın, yarattıklarının sağlıklı ve ahenk içerisinde yaşamı için bir yaşam düzeni, bir ilmihali veya bir hayat bilgisi kitabı yolluyor. Hem kendi özelliklerini tanıtıyor, hem kendi bizim yaratıklarının özelliklerini tanıtıyor. Ve bunun geçmişteki örneklerini de sıralayarak nereden nereye savrulabileceğini de söylüyor. Ama öyle değil de böyle olursanız da sizi bekleyenler şu diye galiba dinin içerisinde bunları anlatıyor. Şimdi biz dört program olarak planladığımız, dört oturum olarak planladığımız bu programın birinci bölümünü böylece Allah insanlara yaşamına niye müdahale ediyor işledik. İkinci programda, gelecek programda bu yaşam rehberi olarak yani müdahalesinin kitaplaştığı, sistemleştirdiği öğretinin adı dindir. Ve biz İslam dininin özelliklerine gireceğiz. Değil mi efendim? İnşallah. Daha sonra da Kur'an'ı tanıtacağız. O biraz önce işaret ettiğimiz hayati noktalarına da vurgular yaparak. Evet. Daha sonra da bu Kur'an'ı insanlara tebliğ eden Hazreti Muhammed Peygamber Efendimiz'in özellikleri, yaşamı ve tebligatıyla ilgili, rehberliğiyle ilgili hususlara değineceğiz. Ve böylece dört programlık bir seriyi içerisinde dinin temel kavramları diyelim, inanç kavramları hakkında genel bilgiler vermiş olacağız. Daha sonra da artık değerli izleyenlerimizden gelecek soruları cevaplandıracağımız ve daha geniş kapsamlı oturumlarla bu konuları işleyeceğimiz bir oturum dizisini başlatacağız arkasından, Allah kısmet ederse. İnşallah. Değerli izleyenlerimiz, bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Sağ olun. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim.